Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W tym roku zdało prawie 80% maturzystów, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. O bezpieczeństwie, współpracy z NATO i walce z terroryzmem będą rozmawiali w Warszawie polscy i hiszpańscy ministrowie. Strażacy wciąż gaszą pożar w strefie czarnobylskiej na Ukrainie. Ogień jest coraz mniejszy. 78,5% uczniów zdało maturę. Prawie 15% nie zdało jednego egzaminu i może podejść do poprawki w sierpniu. Pozostali nie zaliczyli więcej niż jednego egzaminu i już nie poprawią matury w tym roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne ogólnopolskie wyniki egzaminów maturalnych. Najbardziej zadowoleni z siebie mogą być absolwenci województwa małopolskiego. To oni wypadli najlepiej, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Gdzie 83% absolwentów maturę zdało. 80% absolwentów w województwie lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim również maturę już zdało. Najsłabiej poradzili sobie absolwenci w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najlepiej poszły maturzystom języki obce. Podobnie matematyka i język polski. W przypadku języka polskiego średni wynik to 56%, w przypadku matematyki na poziomie podstawowej 54%. Jak mówi Marcin Smolik, słabiej wypadły przedmioty na poziomie rozszerzonym. Tu jednak, żeby zdać, nie ma wymogu uzyskania minimum 30% punktów. Najsłabiej maturzyści napisali egzamin z WOS-u. Tutaj wynik średni to 29%, w przypadku liceów w całej Polsce 27%. Pełne wyniki matur uwzględniające sesje w maju, czerwcu i w sierpniu będą opublikowane 12 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O tym, że przewidziano ogromne sumy na modernizację polskiej armii, mówił prezydent na konferencji poświęconej przemysłowi obronnemu. Na Politechnice Warszawskiej Andrzej Duda podkreślał, że potencjał polskich naukowców i innowatorów nie jest wykorzystywany przez przemysł. Pieniądze, które szły poprzez system grantów i inne rozwiązania, naprawdę były niemałe. Problem polega największy na tym, że to się nie przekłada na innowacyjność naszego przemysłu. To znaczy, że technologie, te rozwiązania, które państwo w ramach swoich prac badawczych przygotowujecie, nie są potem wykorzystywane w praktyce przez polską gospodarkę, przez polskie państwo. Prezydent podkreślił, że Polska musi zadbać o rozwój własnego przemysłu obronnego. O bezpieczeństwie, współpracy z NATO i walce z terroryzmem będą rozmawiali w Warszawie polscy i hiszpańscy ministrowie. Międzyrządowe konsultacje rozpoczęły się od spotkania premier Beaty Szydło z premierem Mariano Rajoyem. Mowa też o ochronie wspólnego rynku przed protekcjonizmem niektórych państw, czyli m.in. dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał, zaplanowane są też tematy związane z kryzysem migracyjnym, Brexitem i przyszłym budżetem Unii Europejskiej. A od jutra w Unii przewodniczy Estonia. Opinie o półrocznej prezydencji Malty są różne. Dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem przyznawali, że w kilku ważnych sprawach osiągnięto porozumienie, ale wiele problemów pozostało. Kwestionowano też bezstronność Malty. Podczas maltańskiego przewodnictwa zapadły ostateczne uzgodnienia w sprawie zlikwidowania dodatkowych opłat roamingowych czy częściowego zniesienia blokady geograficznej w internecie. Jednak mimo zapowiedzi Malta nie doprowadziła do kompromisu w sprawie nowego prawa azylowego. Jego projekt przewiduje automatyczny, obowiązkowy podział uchodźców. Tak mówił premier Malty Joseph Muscat. Jest pewien rodzaj rozczarowania, ale udało nam się osiągnąć postęp w rozmowach. Niektórzy dyplomaci mówili Polskiemu Radiu, że Malta sama zmagająca się z napływem migrantów nie była bezstronna w tych negocjacjach i forsowała stanowisko krajów południa. Podczas tego przewodnictwa odbyły się przyspieszone wybory w związku z aferą korupcyjną i to, jak mówią Polskiemu Radiu dyplomaci, odwróciło uwagę rządu i w wielu sprawach prace utknęły, albo Malta zbyt łatwo ulegała presji, na przykład Francji, forsując niekorzystne dla Europy Środkowo-Wschodniej zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Maleje pożar w strefie czarnobylskiej na Ukrainie. Płonie teraz 12 hektarów lasu. Ogień zaproszono na budowie linii kolejowej. W nocy strażakom udało się zmniejszyć powierzchnię płonącego lasu o połowę, z 25 do 12 hektarów. Ogień nie będzie się już rozprzestrzeniać. W gaszeniu pożaru bierze udział 125 strażaków, dwa samoloty i helikopter. Władze zapewniają przy tym, że nie wzrósł poziom promieniowania. Jest dwukrotnie mniejszy niż dopuszczalna norma. Wcześniej minister ekologii i zasobów naturalnych Ostap Semerak napisał w jednym z portali społecznościowych, że nie ma żadnych przesłanek, aby mówić o jakimkolwiek wzroście promieniowania. Zaznaczył, że wcześniej informowały o tym rosyjskie media. Strefa czarnobylska obejmuje terytorium w promieniu 30 km od elektrowni. Po katastrofie w 1986 roku wysiedlono stamtąd niemal wszystkich mieszkańców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może padać gdzieniegdzie intensywnie, a na wschodzie i północy burze. Na dodatek dość silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 26 stopni, w środkowej Polsce 24, na nizinie szczecińskiej zaledwie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Philips z wbudowanym Wi-Fi, zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Uwaga, uwaga, drodzy państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po smartfon Huawei P10 z powerbankiem, selfie stickiem, kablem USB i przejściówką w zestawie za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam, zapraszam na ostatnie w tym sezonie spotkanie pod hasłem Godzina Prawdy. Czas kanikuły, wakacje. Mają Państwo na pewno troszkę więcej czasu. I co zrobić z tym wolnym czasem? To jest ważne pytanie. I tu pojawia się jakże piękne słowo wolontariat. I dzisiaj chcę Państwa zaprosić na rozmowę z osobą, która o wolontariacie wie naprawdę wiele, bo sama doświadczyła tego i może o sobie powiedzieć tak, jestem wolontariuszką z krwi i kości. Czy to prawda, Pani Moniko? Dzień dobry, tak, to prawda. Monika Bębnowska, dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Spędziła Pani naprawdę sporo czasu hen daleko w Ameryce Południowej, w Kolumbii, właśnie będąc wolontariuszką. Ważne doświadczenie? Bardzo ważne. Myślę, że ono odmieniło zupełnie moje życie pod wieloma względami. I tak naprawdę do tej pory czerpię z tych doświadczeń, które miałam tam. Co to znaczy być wolontariuszem dla Pani? Być wolontariuszem to przede wszystkim czynić dobro. To jest takie bardzo, bardzo takie oklepane słowo. Natomiast dla mnie bardziej chodziło o to, o czym mówili mi też wolontariusze, z którymi współpracowałam. Czyli żeby zrobić coś takiego, co przyniesie zmianę. Co pokaże coś innego, co przede wszystkim da możliwość osobom, którym często się pomaga, da możliwość spojrzenia na inną rzeczywistość, na trochę inną niż ta, która ich otacza, a szczególnie ma to ogromne znaczenie dla dzieci, dla młodzieży, żeby po prostu będąc z nimi pokazać im też inny świat. No ważne, żeby to była zmiana na lepsze. Zdecydowanie tak. Bo czasami może się coś zmieniać wcale nie w tym kierunku, jakim sobie założyliśmy. Mm-hmm, to prawda. Bycie wolontariuszem to jest poświęcenie własnego czasu, energii, wyłącznie za wikt i opierunek. Mm-hmm. O tak można by powiedzieć, prawda? Bo taka jest idea. Wolontariusz za to, co robi, za czynienie dobra, nie bierze pieniędzy. Nie bierze pieniędzy, dokładnie. Bo myślę, że to, co otrzymuje w zamian, jest dużo cenniejsze. To jest sedno sprawy. Tak, i to jest myślę, sedno że o tym porozmawiamy, co pani w zamian otrzymała, za to, co pani zaoferowała. Ale rzeczywiście, wolontariat kojarzy się z czymś, co się wykonuje tak naprawdę z pasji i z potrzeby robienia tego, a nie dla pieniądza. Tak, zdecydowanie. Właściwie jak już poczułam, na czym to polega, to tak naprawdę nie można się od tego już uwolnić. To wciąga niesamowicie i myślę, że to potwierdzi każdy wolontariusz, który działa bardziej lub mniej aktywnie, bo to też różnie bywa. Ale jak się już zacznie, to już nie można przestać. A czy żeby być wolontariuszem, to trzeba radzić sobie jakoś w życiu i umieć zaspokoić swoje podstawowe potrzeby? Bo pani akurat się świetnie porusza w takim świecie biznesu. To, co jest dla mnie najważniejsze i to, co też widziałam u wolontariuszy, z którymi pracowałam, to przede wszystkim ważne jest jakby poczucie takiego czegoś, że potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji, a dwa, że mam naprawdę otwartą głowę. Nie oczekuję, że będzie tak, jak ja sobie zaplanuję, bo po prostu to jest żywioł, tak? Szczególnie jeśli się jedzie gdzieś na drugi koniec świata, gdzie w zupełnie inne warunki, więc trzeba naprawdę być bardzo elastycznym i bardzo otwartym, żeby sobie często w różnych sytuacjach poradzić, a czasem nawet obrócić się w żart, no bo żart jednak pomaga. Jasne. Proszę Państwa, myślę, że opowieść Moniki Bębnowskiej będzie dla niektórych z Państwa naprawdę inspiracją, by poszukać dla siebie jakiegoś nowego miejsca, jakiejś przestrzeni, gdzie możemy czynić bardzo dobre, piękne rzeczy. Zacznijmy od początku, jak to zwykle bywa, czyli od młodości. Mm-hmm. Akurat pani jest związana z Lublinem, ściana wschodnia, zawsze postrzegana jako nieco bardziej zaniedbana część Polski, ale dobrze się pani jakoś tam żyło i te lata pani wspomina nieźle. Tak, no wspominam je fantastycznie, tym bardziej, że to był taki też czas, trochę inaczej niż teraz, kiedy nie było telefonów komórkowych ani internetu w moim dzieciństwie i młodości, więc naprawdę my spędzaliśmy mnóstwo czasu razem. I do tej pory mam jeszcze przyjaźnie, które zawarłam w tamtym czasie. Na okres studiów to był okres absolutnie wymarzony, ponieważ to też był taki czas, kiedy jeszcze się nie pracowało na studiach, tak naprawdę. Znaczy ja już pracowałam na piątym roku faktycznie, ale to było tylko dlatego, że chciałam. Natomiast resztę czasu się spędzało po prostu na studiowaniu, na eksplorowaniu Europy w tamtym czasie dla mnie. Byłam też na dwóch stypendiach za granicą, co było dla mnie niezwykle cenne, bo wtedy też zobaczyłam, jak to wygląda po tej drugiej stronie Polski. Więc... Lublin to są dwie znane uczelnie. Tak. KUL i UMCS. Pani tak. Wybrała Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tak, ja studiowałam na KUL-u, ale właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu, że wiedziałam, że na KUL-u jest możliwość wyjazdu na stypendium za granicę. Na UMCS-ie wtedy nie było takiej możliwości, a jeśli już, to one były bardzo ograniczone. Natomiast na KUL-u rzeczywiście już na początku nam powiedziano, że każdy, kto będzie chciał, to wyjedzie na krótszy lub dłuższy okres czasu i rzeczywiście tak było. A czemu pani wybrała germanistykę? Po prostu zachwyciłam się językiem niemieckim jeszcze będąc w podstawówce i miałam świetną nauczycielkę niemieckiego, która gdzieś tam potem inspirowała mnie i praktycznie już w liceum wiedziałam, że ten niemiecki to będzie moja przyszłość. No potem się okazało trochę inaczej, ale... Właśnie, paradoks pani Moniko był taki, że po zdobyciu magisterium szukała pani pracy dla germanistki na ścianie wschodniej i tak. Okazało się, że nie bardzo. To była porażka, niestety. Kompletnie jedyne, to śmieszna taka historia, jedyne miejsce, które mnie przyjęło, ale to na krótką metę, to była firma, która wtedy sprowadzała samochody z Niemiec, więc może sobie pan wyobrazić, że nie było to idealne miejsce dla germanistki, więc dosyć szybko stwierdziłam, że muszę szukać pracy gdzie indziej. Trzeba było się ruszyć, tak, po prostu. Trzeba było się ruszyć. Pójść w świat, na razie nie taki szeroki, bo to Poznań się okazał być miejscem, gdzie pani szybciutko znalazła pracę. Tak, tam znalazłam nawet dwie prace dosyć szybko. Pierwsza moja praca to była asystentka dyrektora, który był Austriakiem. Byłam po prostu jego asystentką, a jednocześnie tłumaczką. A druga praca wieczorowa to była w szkole językowej. To, co dla germanistki wydaje się być naturalną drogą kariery zawodowej. Dokładnie. Ale długo to nie trwało. Pociągnęło panią do stolicy. Tak, pociągnęło mnie to do stolicy za przyjaciółką, która ściągnęła mnie tutaj, ponieważ ją firma przeniosła z Poznania do Warszawy. No i tak to już trwa. I tu została pani słoikiem? Chyba były tak. Przywożone z Lublina różne przetwory? Oczywiście, to do tej pory są przewożone od mojej kochanej mamy, więc w ogóle się tego nie wstydzę. Natomiast też tutaj przy tej okazji mogę powiedzieć, że Warszawa się niesamowicie zmieniła. Ja to miasto uwielbiam, a już z perspektywy mojego powrotu, o czym będziemy rozmawiać za chwilę z Bogoty, to uważam, że jest to najfantastyczniejsze miejsce do życia na świecie. O, to śmiała teza, bym powiedział. Ale ta Warszawa, kiedy pani do niej dotarła w 2000 roku, dla takiej młodej dziewczyny z Lublina, nie była zbyt drapieżnym miejscem? Myślę, że po Poznaniu to był mniejszy kontrast. Pewnie jakbym przyjechała od razu z Lublina, to może by tak było. Natomiast Poznań był takim miastem, już takim miastem wielkomiejskim. Dla mnie Warszawa nie była aż tak przerażająca, tym bardziej, że ja miałam dużo znajomych też w Warszawie, którzy z kolei przyjechali z Lublina po studiach. No tak. Więc to jakby było dla mnie takie trochę, może nawet, nie chcę powiedzieć, że automatyczne, ale gdzieś tam przejście dosyć płynne. I od razu był ten bardzo interesujący, ale jakże wyczerpujący okres zawodowy związany z pracą dla firm korporacyjnych w zasadzie, prawda? Tak, bo pani zaczęła się poruszać gdzieś w biznesie, w doradztwie, dokładnie. Ale także później w PR-ze, czyli w komunikacji. Tak, tak. To była ta, na początku rzeczywiście to było fantastyczne doświadczenie, ponieważ miałam możliwość pracy dla takiej międzynarodowej firmy, która organizowała konferencje, bardzo merytoryczne, na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym miałam też dostęp do naprawdę świetnych ekspertów, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, gdzie układałam z nimi programy, organizowałam też te konferencje i jakby dbałam o to, żeby oni bezpiecznie przyjechali, wygłosili swoje prelekcje i dotarli z powrotem do domu. A potem to się gdzieś tam przerodziło w zainteresowanie w ogóle komunikacją jako taką. No i kolejną moją ścieżką, która trwa do dzisiaj, to właśnie jest public relations z takim dosyć mocnym akcentem na komunikację w sytuacjach kryzysowych, czyli pomaganie firmom w wydostawaniu się z kryzysów w mediach. Ciekawa robota i to w dodatku prawdopodobnie bardzo przyzwoicie płatna. Natomiast gdzieś cały czas miała pani ochotę na to, by robić jeszcze coś ekstra. Tak, to się właśnie zaczęło praktycznie w tych moich agencjach, które... No, jak wszyscy, co pracują w PR-ze, to wiedzą, że to jest często praca bardzo intensywna, o dużym poziomie stresu czasami. Więc ja też wtedy szukałam sobie takiego wentylu trochę dla siebie i w ten sposób zaczęłam podróżować do Ameryki Południowej. Byłam tam chyba przez 7 lat z rzędu. Turystycznie? Turystycznie, tak. Zupełnie turystycznie w różnych krajach. Aż w pewnym momencie dotarłam do Kolumbii w roku 2011, a pojechałam tam w 2010, a pojechałam tam dlatego, że tak z przekory, ja czasami tak mam, że wiele znajomych mówiło, że to na pewno jest dosyć niebezpieczny kraj, że narkotyki, że właśnie wojna domowa. I ja wtedy powiedziałam, że ja w takim razie tam pojadę i sprawdzę, jak tam jest naprawdę. No, i pojechałam. To odważna dziewczyna, bo rzeczywiście Kolumbia raczej kojarzy się z takim krajem bardzo niespokojnym. Medellin, te kartele narkotykowe, ciągła walka między rządem a partyzantką, która gdzieś w tych wszystkich bardzo dzikich obszarach, prawda? Bo to jest kraj dziki, jest, jeśli chodzi o przyrodę, o usytuowanie terenu. No ale pani wybrała, jak rozumiem, bezpieczne jakieś miejsce. Nie poszła pani na spotkanie z bosem kartelu narkotykowego. Nie, to wbrew pozorom właśnie tak to wygląda, że mamy jakieś tam stereotypy swoje i różne opinie na ten temat. Natomiast jak już człowiek tam pojedzie na miejsce, to się okazuje, że to jest normalny kraj, w którym funkcjonują ludzie. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, jest wiele miejsc bardzo niebezpiecznych. Do tej pory tak jest. Natomiast nikt o zdrowych zmysłach się po prostu tam nie zapuszcza. Natomiast ja miałam takie doświadczenie przez ten cały czas, a byłam tam miesiąc i to była wyprawa, którą ja organizowałam sama dla mojej trójki moich przyjaciół, że po prostu jesteśmy super zaopiekowani na każdym miejscu. Non stop ktoś do nas podchodził i pytał, czy nie trzeba nam pomóc, czy się nie zgubiliśmy, czy nie pomóc nam kupić bilety, czy wiemy, gdzie dobrze zjeść. Więc to mnie kompletnie zachwyciło i naprawdę nie mieliśmy ani jednej sytuacji krytycznej, która gdzieś tam zaważyłaby na mojej negatywnej opinii. Wręcz przeciwnie. A jak z językiem? Hiszpański już wtedy pani miała? Ja wtedy znałam hiszpański na takim dosyć podstawowym poziomie, bo się dosyć intensywnie uczyłam już tego języka z racji moich poprzednich podróży po Ameryce Południowej. No i ta znajomość jakby pomagała na tyle, żeby móc się po prostu dogadać na takim poziomie konwersacyjnym. Jednym słowem, po tym miesięcznym pobycie w Kolumbii miała pani poczucie, że trafiła pani na piękny kraj, na cudownych ludzi. I coś zaczęło kiełkować, prawda? Zdecydowanie. Ja po prostu po powrocie byłam tak podekscytowana w ogóle tym pobytem i zauroczona i krajobrazem i tymi ludźmi, że zaczęłam się zastanawiać, co tu zrobić, żeby tam wrócić. I żeby tam wrócić, ale nie wrócić znowu jako turystka, tylko żeby tam trochę pomieszkać, tak stacjonarnie. No i myślałam i po prostu wpadłam wtedy na pomysł, że może by tak pojechać tam na wolontariat. O, tutaj się pojawia to słowo, od którego zaczęliśmy spotkanie. Czyli chciała pani po prostu dać coś z siebie, w zamian za to, że będzie pani miała tam miejsce. Tak. Jak to zrobić? Jak się zabrać za takie coś? Bo podejrzewam, że sporo naszych słuchaczy teraz sobie myśli, też bym chciał spróbować, prawda? Znam jakiś tam język, no ale żeby tak znaleźć dobry wolontariat, trzeba mieć troszkę umiejętności, jak to zrobić. Dzięki tej pierwszej pracy, o której wspominałam, czyli organizując tutaj te konferencje i szukając prelegentów czasami po całym świecie, jestem dosyć dobrym, że się tak brzydko wyrażę, researcherem. I tak naprawdę tutaj się zaczęła znowu kolejna praca sprawdzająco-badawcza. To znaczy zaczęłam po prostu szukać w internecie organizacji wolontariackich, które organizują wyjazdy właśnie do różnych krajów i szukać opinii na ten temat. I rzeczywiście opinie są bardzo skrajne i te organizacje też są bardzo skrajne, bo niektóre z nich są bardzo drogie. Czyli wbrew pozorom nie płaci się tam, znaczy płaci się w ogóle za wolontariat, tak? Czyli to nie jest tak, że jedziemy na miejsce i mamy za darmo wiktię opierunek, o którym wspomnieliśmy, ale jeszcze się płaci dodatkowe pieniądze. I czasami jest to uzasadnione, a czasami nie. I w wielu przypadkach jest to uzasadnione, tak jak na przykład było w Kolumbii, ponieważ fundacji nie było stać, żeby 20-30 wolontariuszy po prostu utrzymać. W związku z tym my płaciliśmy na tydzień jakieś określone pieniądze, ale dzięki temu mieliśmy naprawdę bezpieczne miejsce do mieszkania i pełnowymiarowe posiłki przez cały dzień tak naprawdę. I nie były to jakieś szokujące sumy. I nie były to szokujące sumy, dokładnie. Natomiast szokowały mnie na przykład sumy w Afryce. Też to brałam pod uwagę. No i tam po prostu kwoty, które zobaczyłam, wydawały mi się kompletnie odrealnione od warunków, które są tam do mieszkania i do życia. Co pani znalazła konkretnie? Komu pani zaufała? Tak, znalazłam organizację, która się nazywa International Volunteer Headquarters. Zaufała mi dlatego, że na Facebooku mają świetny profil, gdzie wypowiadają się tylko wolontariusze. Czyli to, jakby to wolontariusze załączyli ten profil. I to mnie po prostu przekonało, ponieważ oni opowiadali bardzo dużo o tym, jak spędzają tam czas, jakie to są projekty, a mi zależało, żeby przede wszystkim pojechać gdzieś, gdzie te projekty naprawdę są. Czyli żeby naprawdę pomagać, a nie pojechać i zobaczyć, że na przykład nic tam nie ma zorganizowanego i po prostu spędzam znowu czas jak turysta. Ale pierwsze podstawowe kryterium to był kraj. To był kraj, czyli tak. Kolumbia. Czyli Kolumbia, dokładnie. I to było akurat, oni mieli ludzi. Tak, oni mieli wtedy I teraz pani patrzy dalej, co w Kolumbii. Co w Kolumbii, jakie programy były. Dokładnie, robić. Tak. I tam były akurat 4 programy do wyboru. Pierwszy to była nauka angielskiego, druga to było pomoc w jadłodajni dla bezdomnych, trzeci to była pomoc w domu dziecka i czwarty to była pomoc w domu dla osób starszych. No i ja jakby nie mając, znaczy oczywiście nie jest tam wymagane doświadczenie jakieś super, tak? Dobrze, żeby człowiek mniej więcej wiedział, na czym to może polegać, ale ja sobie pomyślałam, że pewnie w mojej sytuacji to jednak ta nauka angielskiego będzie taka najbardziej naturalna. No i tak się stało, że wybrałam właśnie ten program. Na miesiąc? Na miesiąc, tak. Pojechałam tam na miesiąc. I czym się pani zajmowała konkretnie? No więc właśnie, jak już przyjechałam na miejsce, to się okazało, że fundacja partnerska właśnie do tej dużej organizacji, przez którą tam trafiłam, ma jeszcze więcej projektów, których nie było na stronie tej dużej organizacji. I okazało się między innymi, że jest program, który polega na zawożeniu niewidomych dzieci na pływalnię. Co mnie oczywiście natychmiast zachwyciło, ponieważ uwielbiam pływać i stwierdziłam, że chyba to będzie najfajniejsza forma spędzania czasu, a jednocześnie była też szansa uczenia tych dzieci angielskiego. No i natychmiast wsiąkłam w ten projekt zupełnie. Ale to ambitnie, bo to trudne tak. Dzieciaki. Powiem panu, że na początku nie wiedziałam, z czym się mierzę. To jeszcze dodatkowo różnego rodzaju dysfunkcje, prawda? Dokładnie tak. Niektóre z nich właśnie miały też niedowład, były też niepełnosprawne umysłowo, ale powiem panu, że najtrudniejszą rzeczą dla mnie było to, jak pierwszy raz pojechaliśmy z nimi na basen. Okazało się, że wzięliśmy wtedy chyba 15 dzieci, nas było 5 wolontariuszy po to, żeby tam mieć każdą trójkę pod opieką. No i potem, jak te dzieciaki się przebierały, trzeba było im pomóc się przebrać, no a potem po tym basenie pomóc się ubrać i te dzieci nie wskażą panu, który to jest ich worek albo który to jest ich ręcznik. To chyba było takie dla mnie największe wyzwanie, że trzeba tego tak pilnować, się tego po prostu nauczyć, jak to robić. A druga rzecz, że basen, w którym byliśmy, to był zwykły basen olimpijski. Tam w Kolumbii to nie jest tak jak u nas, że są świetne baseny, znaczy pewnie takie też są. Żaden akwapark, rozumiem. Żaden akwapark, tylko po prostu 50-metrowy basen, basen, gdzie najpłytsza woda była 1,20 m, a ja miałam pod sobą troje dzieci, które miały poniżej metra. I w pewnym momencie, jak gdzieś tam się wróciłam w drugą stronę, nagle zauważyłam jednego z tych moich podopiecznych, który trzymając się liny, był już po prostu w połowie basenu. A pani była w środku? A ja byłam przy końcu, więc no po prostu rzuciłam się. On oczywiście nie zdawał sobie zupełnie sprawy, gdzie jest, no bo wiadomo, tak, dla niego woda to jest woda. No więc to było mnóstwo było takich sytuacji, że gdzieś tam musieliśmy kogoś wyciągać, holować do brzegu i tak dalej, ale jakby radość tych dzieci po prostu w tej wodzie, ten szał, który tam odchodził, no to jest absolutnie coś, czego nie zapomnę nigdy w życiu. I te dzieci były z placówki, prawda? Tak, one nie mieszkały w swoich domach. Nie, te dzieci były z domu dziecka, który był głównie, to był dom dziecka, ale też był tam internat. Czyli w domu dziecka głównie przebywały te dzieci z większą liczbą niepełnosprawności. Natomiast w internacie przebywały dzieci, których rodzice oddali je po prostu na czas nauki, a zabierali je do domu tylko wtedy, kiedy były święta i wakacje. Także te dwie grupy, właśnie tymi grupami się opiekowałam, ucząc te dzieci, które chodziły normalnie do szkoły angielskiego, a opiekując się, spędzając wolny czas z tymi dziećmi, które by nie były w stanie mieć takiej edukacji regularnej, tylko trzeba było zajmować się nimi po prostu w inny sposób. Widać aż błysk w pani oczach, jak pani to przypomina. Myślę, że po tym miesiącu pani Moniko miała pani takie poczucie, że pani jest o ileś tam lepszym człowiekiem, prawda? Nie wiem, czy lepszym, ale na pewno zupełnie innym. To po prostu totalnie otworzyło mi świat. Przede wszystkim świat takich zmysłów, bo to było też dla mnie niesamowite, jak rozmawiałam z tymi dzieciakami. To one na przykład między sobą mówiły do siebie Mira, Mira, co znaczy zobacz, tak? Mimo, że były niewidome. I też na przykład się okazało, że one śnią w kolorach, bo rozmawialiśmy o snach. To mi kompletnie poszerzyło jakby też moją percepcję. No tak. To była jedna rzecz. A druga rzecz, to było też takie niesamowite doświadczenie, że nawet rzucając się w pracę taką, o której wcześniej nie miałam zielonego pojęcia, to właśnie tak jak wspominałam, mając tą otwartość, tą elastyczność i taką ciekawość, to naprawdę można sobie świetnie poradzić. Chodzi tylko o to, żeby po prostu patrzeć szerzej. A mówiły do pani seniora Monika? Nie, mówiły do mnie, to różnie do mnie mówiły. Najczęściej mówiły do mnie po prostu Monika, ale też były takie, które mówiły do mnie Donia Monika. Donia Monika. Tak. Zagrajmy pierwszą piosenkę, bo ona jest związana nieco z tym czasem, prawda? Tak. Co to będzie? To będzie piosenka Carlosa Vivesa, która w tym czasie była niesamowitym hitem. Śpiewała ją cała Kolumbia, właściwie nawet cała Ameryka Południowa. A lubię tą piosenkę szczególnie dlatego, że też dzieciaki właśnie na lekcji angielskiego, jak mnie zapytały, którą piosenkę najbardziej lubię, powiedziałam, że oczywiście tą i kazały mi ją zaśpiewać. I zaśmiewały się do łez, ponieważ ja oczywiście totalnie myliłam słowa. A potem śpiewaliśmy ją razem. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respuesta y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida, W godzinie prawdy Monika Bębnowska opowiedziała Państwu o swoim niezwykłym pomyśle, jakim był miesięczny wolontariat w Kolumbii. Te wspomnienia pracy z dzieciakami niewidomymi, z basenem. Do tej pory Pani to wszystko pamięta znakomicie. Na tyle było to dobre doświadczenie, że kiedy Pani wróciła do Polski, to chyba już wtedy Pani wiedziała, że na tym się nie skończy. Tak, absolutnie. I dlatego z takim zachwytem przyjęłam propozycję, znaczy na początku jeszcze ze przerażeniem, a potem z zachwytem, propozycję szefowej fundacji, która zresztą też ma na imię Monika, tylko ona się pisała przez C, a ja przez K. I wszyscy mówili na nas Monika Rubia, czyli blondyna, i Monika Negra, czyli Monika czarnowłosa, brunetka. Tak. I Monika wtedy napisała do mnie maila, czy bym nie przyjechała na dłużej, ponieważ ona szuka kogoś do koordynacji wolontariuszy w Bogocie. I ja wtedy jeszcze, no to była dla mnie duże zaskoczenie, ale jednocześnie bardzo nęcąca propozycja, tym bardziej, że w połowie roku kończył mi się kontrakt w agencji Public Relations, w której wtedy pracowałam. I postanowiłam jeszcze pojechać na, tak żeby się przekonać już na pewno co do tej decyzji, żeby tam pojechać. Jeszcze w kwietniu na święta Wielkiej Nocy pojechałam na 2 tygodnie, żeby zająć się dziećmi. Tym bardziej, że to był taki czas, kiedy część właśnie tych dzieci z internatu pojechała do swoich rodzin, a została tam grupka właśnie tych biedaków, którzy nie mieli dokąd wyjechać. Więc to był, tak, więc to był dla mnie cudowny czas, żeby po prostu wtedy te 2 tygodnie poświęcić już tylko im i być z nimi. No i to jakby już wtedy praktycznie tak w połowie podjęłam tą decyzję, że rzeczywiście podejmę tą pracę i dogadałyśmy się z Moniką, że przyjadę od 1 lipca. Więc wróciłam do Polski jeszcze te 2 miesiące, maj, czerwiec, domykałam wszystkie swoje tematy, wynajęłam mieszkanie, zakończyłam kontrakt. No tak, trzeba było jakoś ogarnąć przestrzeń tutaj w Polsce, pozamiatać. Dokładnie. I ruszyć w świat, w konkretnym kierunku. To był 2012 rok. Tak, to był 2012 rok. Rusza pani do tej Bogoty i tam na miejscu już czuje się pani bardzo pewnie, bo zna pani tę Bogotę. Tak, w miarę. To ładne miasto. Bogota jest ciekawym miastem na pewno, ale jest bardzo trudnym miastem do mieszkania, czego już byłam świadoma po tych moich kilku pobytach tam wcześniej. Wbrew pozorom, Bogota leży na ponad 3000 metrów nad poziomem morza. O to mi chodziło, że troszkę może zatykać. Tak, więc to jest jedna rzecz i naprawdę wielkim zdziwieniem często witali moi wolontariusze, jak tam przyjeżdżali na przykład w klapeczkach i w krótkich spodenkach, a tam temperatura średnio była między 16 a 20 stopni, więc niestety pierwszą rzeczą, którą często robiliśmy, doszliśmy do sklepu, żeby kupić dla nich skarpetki i cieplejsze spodnie. W Bogocie jest cały czas ta sama pogoda. Tam po prostu no non-stop jest deszczowo, pochmurno, bo Bogota też leży w kotlinie. W związku z tym tam tego słońca nigdy jakoś za dużo nie ma. To jest raz, a dwa, że Bogota jest też ogromna. Mówi się, że mieszka tam 8 milionów ludzi, natomiast ja mam podejrzenie, że jest tego dużo więcej, bo jest bardzo dużo takich osiedli, które powstały wskutek przesiedleń, no właśnie tak, w wyniku tej wojny domowej. To są takie molochy, prawda? Tak, to są ogromne miasta, molochy. Miasta, które się rozrastają. Które się rozrastają w różnych kierunkach. Stolica Meksyku jest uznawana za największe miasto świata. No więc właśnie, tak. A Bogota pewnie grubo ponad 10 milionów. Tak, myślę, że z tymi właśnie przyległościami, jak to ja je nazywałam, myślę, że spokojnie ma ponad 10 milionów. Jakie warunki pani z Moniką ustaliła? To był nadal wolontariat, czy już wchodziły w to jakieś drobne pieniądze? Na początku ustaliliśmy, że to jest nadal wolontariat, czyli przez kolejne pół roku, nawet więcej. Pracowałam po prostu na takiej zasadzie, że mogłam mieszkać w fundacji i miałam też tam pełne wyżywienie. W ramach, jak przybywało mi obowiązków, bo na początku zajmowałam się tylko koordynacją wolontariuszy, co polegało na tym, że ta właśnie duża organizacja międzynarodowa informowała nas, ile osób chce przyjechać. Ja wtedy ze wszystkimi się kontaktowałam. Załatwialiśmy często też bilety lotnicze, odpowiadałam na różne ich pytania, wysyłałam im wszystkie formalności, które były potrzebne i potem, jak już przylatywali, to odbierałam ich z lotniska. Robiłam im, tak u nas to się nazywało orientation meeting, czyli takie spotkanie orientacyjne, czyli wtedy opowiadałam o tym, jak żyjemy, gdzie żyjemy, jak wygląda Bogota. Zabieram ich na spacer, żeby pokazać im, gdzie jest bankomat, gdzie mogą wypić dobrą kawę. Jeździłam z nimi też na wszystkie nasze programy, czyli właśnie do domu dziecka. Bo oni musieli zobaczyć, co mogą się zaangażować. Dokładnie, co się mogą zaangażować. Oni się deklarowali na przykład, że chcą pracować na przykład w jadłodajni dla bezdomnych, tak? Ale po tym, jak mogli obejrzeć wszystkie projekty, bo jak zabierałam na wszystkie projekty, to nagle się okazywało, tak jak było ze mną, że są takie, które dużo bardziej mi odpowiadają. I ja to też bardzo ceniłam, bo wtedy widziałam, że te osoby są dużo bardziej zaangażowane niż ktoś, kto na przykład się zadeklarował na pracę z dziećmi w szkole, a dzieci są różne i nagle się okazywało, że nie każdy sobie radzi przez kilka godzin po prostu w pracy z dziećmi w szkole. Bardzo chętnie wtedy zmieniali te projekty, a dla mnie to też był sygnał, że muszę im zaproponować coś takiego, w czym oni naprawdę się spełnią i będą zadowoleni. Także na tym polegała głównie moja praca i to był właśnie, tak jak mówię, ten okres takiej mojej 100% pracy wolontariackiej. Natomiast w miarę mojego zaawansowania też języka hiszpańskiego, Monika zaproponowała mi współzarządzanie fundacją, które polegało na tym, że przejęłam zarówno sprawy finansowe, czyli całą kontrolę wszystkich wydatków, jak też sprawy takie administracyjne, czyli kontakt z bankiem, płatność za naszą fundację, czyli za dom, w którym mieszkaliśmy, załatwianie telefonów, internetu i po prostu no, wszystkie inne takie administracyjne rzeczy, które były na bieżąco potrzebne. A skąd fundacja pozyskiwała pieniądze? Bo czy to jest taki sam model funkcjonowania jak u nas w Polsce, że są różnego rodzaju sponsorzy, tak, donacje, 1%? Jak 1% u nich nie ma, ale właśnie dokładnie jest tak samo, czyli są zarówno sponsorzy instytucjonalni, jak też darczyńcy indywidualni. Natomiast tutaj też była ta sytuacja, o której wspominałam, że wolontariusze, którzy do nas przyjeżdżali, płacili za ten wolontariat, to znaczy płacili za miejsce, w którym mieszkali i za wyżywienie. No, także czyli de facto pokrywali koszty swojego pobytu. Nie generowała fundacja tego zysku. Nie generowała żadnego zysku. Czasami nawet dokładaliśmy do tego, ale też dzięki tym pieniądzom mogliśmy też na przykład kupować materiały budowlane, bo też mieliśmy taki projekt, gdzie przyjeżdżali, no głównie chłopcy, ale dziewczyny też się zdarzały. To się nazywało Construction and Development i wtedy na przykład pomagali budować szkołę albo odnawiać na przykład właśnie dom dziecka. Więc dzięki tym ich pieniądzom, które oni wpłacali, też zawsze udawało nam się wyasygnować jakąś kwotę, żeby na przykład właśnie kupić farby, tak, czy na przykład dzieciakom jakieś rzeczy potrzebne do szkoły. I ja też prowadziłam fundraising przed wyjazdem do Kolumbii. Powiedziałam o tym wszystkim oczywiście moim znajomym. Otworzyłam też specjalne konto bankowe, gdzie po prostu zbierałam pieniądze od moich przyjaciół, znajomych. I dzięki temu, że mi się udało zebrać jakąś tam określoną sumę, to wtedy mogłam zabrać 30 dzieci niewidomych na wycieczkę do Muzeum Szmaragdów, do którego na pewno nigdy by nie pojechały, a tak udało nam się to tak fajnie zorganizować, że mieliśmy też przewodnika, który opowiadał o tym niezwykle obrazowo, a dzieciaki też miały możliwość dotknięcia tego wszystkiego, bo dosłownie wyjmowano nam z gablot po prostu te szmaragdy i pokazywano, a potem na koniec tam jest jeszcze taki fajny sklep, gdzie oczywiście jest biżuteria, więc dziewczynki też mogły poprzymierzać sobie te pierścionki za dziesiątki tysięcy dolarów i różne naszyjniki. To po prostu dla nich było niezapomniane doświadczenie. Czy nie jest tajemnicą, mogłaby pani nam powiedzieć mniej więcej, jaki był roczny budżet tej fundacji? O jakich pieniądzach mówimy? Tego nie potrafię już teraz powiedzieć, ale to były dosyć spore pieniądze. Znaczy z jednej strony spore pieniądze, ale znowu z drugiej strony, jak się policzy, że my średnio mieliśmy w miesiącu około 30-40 wolontariuszy z całego świata, więc dla mnie to było non-stop nowe twarze. Część z tych osób przyjeżdżała na miesiąc, część przyjeżdżała na 2 tygodnie, ale miałam też takie osoby, które były na przykład na pół roku i to były osoby, które też mnie bardzo wspierały w tej pracy. Więc te pieniądze rzeczywiście, one zależały od tego tak naprawdę, ile to było wpływu. Natomiast też jest ważne to, że my płaciliśmy dosyć sporo za miejsce, w którym mieszkaliśmy, bo musieliśmy je wynająć w bezpiecznym dystrykcie Bogoty. I wtedy te czynsze są naprawdę wysokie. I oprócz tego w Bogocie jeszcze jest tak, że są dystrykty nie tylko jeśli chodzi o mieszkania, ale też o wodę. Czyli biedniejsze dzielnice nie płacą za wodę, a bogatsze dzielnice płacą za tą wodę, którą zużywają biedniejsze dzielnice. Więc my też byliśmy w tym dystrykcie, gdzie woda była bardzo droga. Więc to też jakieś tam pieniądze pochłonią. No tak. A biorąc pod uwagę, że miesięcznie, mówi pani, 30, czasami więcej wolontariuszy i na przestrzeni pół roku to robi się już naprawdę armia ludzi. Tak. Nie było żadnych niebezpiecznych sytuacji? Nie miała pani czasami... Były. Podbramkowych sytuacji? Nie wiem, czy mogę o tej sytuacji powiedzieć. No, koniecznie. Może powiem o jednej, ale to chciałabym też, żeby wydźwięk tego był taki, żeby się nie przestraszyć. Dobrze. Mieliśmy taką sytuację, że w święto, to był wolny dzień od pracy, pojechaliśmy właśnie do jadłodajni dla bezdomnych, żeby tam rano pomóc. Po południu jeszcze wzięłam wolontariuszy, którzy byli ze mną. Było nas tam dziewczyn, wtedy chyba 11. Zabrałam je jeszcze do właśnie tego ośrodka dla kobiet starszych, też bezdomnych, które siostry zbierały po prostu z ulicy. I to było cudne miejsce, bo te kobiety tam dożywały starości w takich naprawdę przemiłych, fantastycznych warunkach i myśmy tam też pomagali. I pomyślałam, że skoro skoro mamy jeszcze kilka tych godzin czasu, to pójdziemy tam i zabierzemy na spacer te panie, bo one rzadko kiedy same mogły wyjść z tego ośrodka, więc się tam udałyśmy i rzeczywiście cudownie spędziłyśmy czas. Ale wracając już stamtąd, to była dosyć niebezpieczna dzielnica w Kolumbii, no bo wiadomo, takie ośrodki nie są jakby w bogatych dzielnicach. To bardzo ciężko nam było znaleźć taksówki. Po prostu nic tamtego dnia nie jeździło, bo gdyby to był normalny dzień pracy, to pewnie coś tam by się działo. Natomiast tych taksówek tam nie było. I ja wtedy powiedziałam, słuchajcie, może zejdziemy jedną przecznicę niżej, to tam już będzie taka główniejsza ulica. I jeszcze powiedziały, tak, super, to zróbmy tak. Może jeszcze poczekajmy chwilę. Ja mówię, super, to poczekajmy jeszcze chwilę, ale jednak nie było tych taksówek, no więc postanowiliśmy zejść niżej. No i niestety okazało się, że było nas tam właśnie 11, same blondyny. No i nagle pojawiło się nie wiadomo skąd dwóch chłopaków z bronią. No wymierzono oczywiście w nas, tak. De facto nic nam nie zrobili, ale zabrali nam wszystko, co mieliśmy przy sobie. Aparaty, mimo że ja zawsze mówiłam, słuchajcie, nie zabierajcie ze sobą niczego wartościowego, no bo to nie jest takie miejsce, gdzie warto to ze sobą brać. No więc aparaty, telefony komórkowe, jakieś pieniądze. No to było dosyć upiorne doświadczenie. No brutalny rozbój. To był brutalny rozbój i niestety widzieliśmy osoby z tamtą, które tam mieszkały, które patrzyły na to jak na film. Po prostu. Jak na film sensacyjny. Oni nam zabrali, co mieli zabrać i po prostu zniknęli, tak? No więc my, przestraszone, zeszłyśmy niżej. Ja na szczęście miałam swoje pieniądze schowane tak, że nie miałam żadnego portfela i mogłam opłacić te taksówki. Pojechaliśmy zaraz na policję, żeby to zgłosić i tak dalej. Natomiast no ta niemoc jakby, która tutaj była, a tym bardziej to było paranoidalne też dla mnie, że tuż obok była szkoła policyjna. No i potem oczywiście mówiliśmy to na policji, dlaczego nikt tam po prostu się nie pojawił, tak? Nie było żadnej reakcji. Nie było żadnej reakcji. No więc oczywiście powiedzieli, że to nie jest ich dystrykt, mimo że to jest jedna przecznica i tak dalej, no ale to mi zburzyło trochę poczucie mojego bezpieczeństwa już na resztę pobytu w Bogocie, no bo nie chcę powiedzieć, że w Kolumbii, bo Bogota jest specyficzna, bo to jest duże miasto. Natomiast no oczywiście zdarzało mi się też mnóstwo takich przypadków po prostu z wolontariuszami, że komuś coś ukradziono, albo że ktoś po prostu miał jakiś problem zdrowotny, jedna dziewczyna miała załamanie nerwowe, no po prostu non-stop, albo trzeba było na pogotowie, albo na policję, albo gdzieś, więc to już była dla mnie potem norma. Ale taka robota, taka robota. Czyli zarówno zarządzanie wolontariuszami, także współpraca przy prowadzeniu fundacji, tak. Pani kompetencje robiły się coraz rosły. Większe, a także bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy po prostu potrzebują pomocy, tak. Czyli dzieci, czy seniorzy. Tak. Gramy drugą piosenkę, bo zaraz zobaczymy, jak przebiegał ten wolontariat w drugim półroczu. Tak. Wybiera pani teraz? Wybieram teraz piosenkę zespołu Chocip Town i tytuł tej piosenki jest De Donde Vengo Yo, czyli Skąd Pochodzę. I dla mnie ta piosenka to jest taki manifest młodych Kolumbijczyków, którzy dla mnie okazali się osobami niezwykle kreatywnymi, niezwykle otwartymi i naprawdę bardzo takimi żywotnymi, wesołymi. Także wszystkim polecam Kolumbię, naprawdę. Zawsze. Posłuchajmy. Chocip Town. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. de donde vengo yo. Sí, mi señor. Se baila en verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Ajá. Todo el mundo come pollo. Ajá. Todo el mundo está embambado. Ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí. Ajá. Pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de tapa pa' viajar. No hay plata pa' comer, ey, pero sí pa' chupar. Característica general, alegría total. Invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón. Racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra. Desplazamiento por intereses en la tierra. Subienda de pescado, agua por todos lados. Selva espesa que ni el Discovery ha explotado. Pero mina llena de oro y platino. Yo. Reyes en la biodiversidad. Bochinche entre todos los vecinos. Y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Kolejna piosenka z Kolumbii, bo sporo czasu dziś spędzamy właśnie w Bogocie razem z Moniką Bębnowską, która zdecydowała się na odbycie tam rocznego wolontariatu. Ten kraj panią w jakiś sposób zafascynował. Były sytuacje niebezpieczne. Wiadomo, że tam ta wojna generalnie trwa, chociaż prezydent Kolumbii dostał ostatnio pokojową nagrodę Nobla za zakończenie wreszcie tego konfliktu. Na czym polega fascynacja tym krajem? To są Latynosi, głęboko wierzący. Tak. Ale bardzo tacy otwarci. Bardzo tak? otwarci, tak. Dla mnie niesamowite było to, że oni są właśnie tak otwarci i tak też pogodni. Tak jakby chcieli odbudować poprzez kontakt właśnie z turystami, z kimkolwiek do nich przyjeżdża, odbudować i zatrzeć ten zły wizerunek, który mają w świecie. I rzeczywiście oni robią wszystko, żeby to naprawić. Miałam taką sytuację w Santa Marta nad morzem, kiedy siedzieliśmy sobie ze znajomymi wieczorem i nagle podjechały furgonetki wypełnione policjantami. Nie ukrywam, że bardzo się przestraszyłam tej sytuacji, o co w ogóle chodzi. Po czym oni podeszli do nas i jeden z nich, bardzo uprzejmy, z takim nieśmiałym uśmiechem zapytał, czy mogliby się do nas przysiąść, dlatego że chcieliby poćwiczyć język angielski, żeby móc pomagać między innymi turystom w ich kraju. No, było to dla mnie po prostu niesamowite, więc zaraz się podzieliliśmy na grupki i siedzieliśmy tam naprawdę jeszcze przynajmniej 2 godziny, z tego co pamiętam, do ciemnej nocy i rozmawialiśmy z nimi. To było dla mnie jedno z takich doświadczeń, a inne doświadczenie ja też spodróżowałam trochę sama po Kolumbii, jak już miałam tam taką możliwość, szczególnie w weekendy, to zawsze po prostu ktoś mi pomagał. Zawsze znajdowałam kogoś niesamowitego i pamiętam też taką jedną historię, kiedy jechałam do Cali. To jest drugie takie miejsce słynne po Medellin, gdzie chciałam po prostu zobaczyć, jak tam jest, a zresztą to jest też kolebka salsy kolumbijskiej. I jechałam tam z żołnierzem, znaczy przynajmniej tak mi się przedstawił, który miał maseczkę na twarzy. I zastanawiałam się, siedzieliśmy obok siebie na siedzeniach i zastanawiałam się, co mu jest. Oczywiście zapytałam go o to. Myślałam, że on ma jakąś infekcję czy coś takiego, po czym się okazało, że on był jednym z żołnierzy podczas tej właśnie wojny domowej i dostał pociskiem po prostu w twarz. I dlatego chroni teraz tą swoją twarz. No z racji tego też, że pewnie pomyślałam sobie, że może ma jakąś tam taką bliznę, której nie chcę pokazywać. Natomiast nie będę wchodziła dłużej w tą historię. Ona była dla mnie naprawdę niesamowita i będę ją też pamiętać do końca życia, ale to, jaki ten człowiek był pogodny, jak był niesamowicie nastawiony mimo tak potwornych jakby doświadczeń i z jaką miłością mówił o swoim kraju i zachwytem, to mnie właśnie tak naprawdę przekonało i kompletnie kupiło, jeśli chodzi o Kolumbię. Słyszałem taką opinię o krajach Ameryki Południowej, że język jest niezwykle istotny. Jeżeli mówimy, czy staramy się cokolwiek mówić po hiszpańsku, to dla nich to jest niezwykle istotne, tak. I wtedy to otwiera nam ich serca. To prawda. Ja potem, jak już się tak lepiej czułam w tym hiszpańskim, bo musiałam się go dosyć szybko nauczyć dobrze, to rzeczywiście to otwierało wszelkie drzwi, wszędzie. Tym bardziej, że to też jest, myślę, ważne dla osób, które się uczą hiszpańskiego. W Kolumbii ten hiszpański jest niesamowicie zrozumiały. Oni mówią zupełnie innym językiem niż Hiszpanie. Tam nie ma języka castellano, tylko to jest naprawdę bardzo taki język bardzo zrozumiały, wyraźny, więc też zachęcam, żeby próbować tam. Uczmy się języków, proszę Państwa, bo to otwiera świat, a nie tylko świat, ale i serca ludzi, którzy w tym świecie szerokim mieszkają. Tak. A Ameryka Południowa jest fascynująca. Co się działo dalej? Bo pierwsze pół roku to była rzeczywiście taka pani coraz bardziej wzrastająca pozycja w fundacji. No potem otwieraliśmy kolejne projekty, ponieważ mieliśmy coraz więcej tych też wolontariuszy, no i ja dlatego też stwierdziłam, że trzeba otwierać inne rzeczy, które też być może zainteresują wolontariuszy i tak powstały kolejne dwa niesamowite projekty. Pierwszy z nich to był projekt Ministerstwa Obrony. Nawiązaliśmy tam kontakt i uczyliśmy angielskiego żołnierzy, ale też specjalnych żołnierzy. To były osoby, które zostały ranne w czasie tej wojny i nie mogły pełnić już funkcji normalnych żołnierzy, takich regularnych, ponieważ na przykład byli inwalidami wojennymi, to znaczy bez ręki albo bez nogi, albo mieli inne jakieś właśnie niepełnosprawności. I jeden z dowódców wpadł na pomysł, żeby nie pozbywać się ich z armii, to żeby po prostu wykształcić ich na nauczycieli języka angielskiego, żeby oni już uczyli kolejnych żołnierzy. I to był niesamowity dla mnie projekt. Miałam też szansę w nim uczestniczyć. A drugi projekt powstał dzięki znajomości z księdzem tam na miejscu i to był projekt w więzieniu La Picota, gdzie mieliśmy taką szansę odwiedzać więźniów, głównie Europejczyków, ale też Amerykanów, osadzonych, no niestety, przede wszystkim za handel narkotykami. No tak, to wiadomo, że w każdym z tych krajów, czy pójdziemy na Daleki Wschód, czy tutaj, to są ciężkie więzienia, tak. Gdzie ci Europejczycy, Australijczycy czy Amerykanie odsiadują dość poważne kary. Bardzo. Twarde więzienie, straszne. To więzienie jest zupełnie inne niż to, które my sobie wyobrażamy tutaj pewnie w Polsce. Przynajmniej ja miałam takie wyobrażenie o więzieniu. Natomiast tam okazuje się, że no ono jest ogromne. Przede wszystkim to jest więzienie tylko męskie. Tam są tak zwane patia, czyli tak naprawdę są cele naokoło, a w środku jest jakby takie właśnie patio, takie podwórko. I są patia bardzo ciężkie, gdzie jest totalne przeludnienie, gdzie tych więźniów jest bardzo duża liczba i to są takie już najcięższe więzienia. A są też patia mniej przeludnione i takie było to więzienie europejskie, gdzie właśnie byli głównie Europejczycy. Natomiast też dla mnie było zaskoczeniem, że ci więźniowie chodzą po prostu po korytarzach. Czyli tak jak razem z nami tak naprawdę chodzili po korytarzach. A dla tych, którzy najlepiej się zachowywali, był specjalny warsztat, gdzie oni mogli po prostu robić z drewna różne rzeczy. Więc tam też mogli spędzać po prostu swój czas. A co wy robiliście, wolontariusze? My tak naprawdę głównie chodziliśmy tam po to, żeby z nimi porozmawiać. Bo to były osoby, które nie miały kontaktu najczęściej z rodziną od bardzo wielu miesięcy. Oczekiwali też na informacje z konsulatu albo z ambasady. Często to trwało latami, dopóki w ogóle kraj ich zainteresował się ich losem, więc oni byli zupełnie odcięci od rzeczywistości tak naprawdę. Ja miałam też taką niesamowitą sytuację, kiedy właśnie chyba drugi czy trzeci raz, jak poszliśmy odwiedzać tych więźniów, jeden z nich, Anglik, podszedł do mnie w tym patio i zapytał, czy on by mógł ze mną zatańczyć salsę. Bo on tak dawno nie tańczył salsy. No więc oczywiście włączyliśmy muzykę i natychmiast zaczęliśmy tą salsę na tym patio wywijać. Więc no dla mnie to były niesamowite po prostu doświadczenia, żeby chociaż przez jakąś tam chwilę dać tym chłopakom trochę radości i takiej namiastki normalnego świata. Zwykła rzecz, taniec, a jak ważna dla tego faceta, który pewnie siedział kilka lat już. Dokładnie. Pani Moniko, rok ten wolontariat trwał, prawda? Po tak. roku pani z własnej woli wracała? Czy już pani czuła, że warto odwiedzić stary kraj? Znaczy, miałam też taką sytuację, że właściwie już powinnam była wrócić i rzeczywiście tak to się stało, już musiałam być w Polsce. Co nie zmienia faktu, że nie zostawiłam fundacji oczywiście samej. Znalazłam moją bardzo dobrą koleżankę, która zdecydowała się wyjechać tam na moje miejsce i dopóki ona nie załatwiła wszystkich swoich spraw w Polsce, to ja zdalnie jeszcze prowadziłam finanse i administrację i kontakt z wolontariuszami z Polski. To trwało jeszcze przez kilka miesięcy już tutaj z Warszawy. Tak naprawdę do tej pory mam kontakt i z Moniką, i z innymi wolontariuszami, którzy są tam na miejscu. Nawet do tego stopnia, że Monika zapytała mnie teraz, czy nie miałabym kolejnej osoby, która zechciałaby wyjechać do Bogoty albo do Kartacheny, bo w międzyczasie otworzyliśmy drugi ośrodek fundacji właśnie w Cartagena de Indias nad Morzem Karaibskim. Cudowne miejsce. Czyli także, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest chętny, zapraszam. To proszę szukać kontaktu z Moniką tak Bębnowską, która pomoże. Minęły już 3 lata od tego wolontariatu. Nosi panią? Bo weszła pani z powrotem w swoje stare buty, prawda? Tak. Nadal PR, tak. biznes, sytuacje kryzysowe, bo tak. tu się pani czuje mocna zawodowo. Ale co, jest znowu jakiś pomysł? Po powrocie szukałam takiego swojego miejsca właśnie wolontariackiego w Warszawie i to gdzieś tam się wykluło z czasem. Otwierając swoją własną firmę, pomyślałam, że idealna byłaby taka filozofia one for one. To jest filozofia firmy Toms, która na przykład sprzedając buty, funduje buty dziecku potrzebującemu. Drugą parę. Drugą parę, tak. Za te pieniądze, które my płacimy za te buty. I ja sobie pomyślałam, że to będzie idealna też filozofia dla mojej firmy. I teraz za każdy pozyskany kontrakt oddaję wolne godziny, to znaczy szkole, głównie instytucje kultury. Właśnie z komunikacji z mediami, z komunikacji kryzysowej. Współpracuję z muzeami, współpracuję z teatrami, współpracuję też z biurami karier, ze studentami. Szkolę ich za darmo. To jest taki mój wkład. Czyli z jednej strony pani dostaje kontrakt i zarabia pani, tak. ale niejako dodaje pani tak. do tego wartość dodaną, jaką jest za darmo szkolenie tak. innych. Tak. Czyli już to pani ma we krwi, pani Moniko, że trzeba trochę czynić dobro, prawda? A myśli pani jeszcze o wyjeździe do Kolumbii? Do Kolumbii pewnie bardziej już turystycznie, natomiast teraz Azja jest tym kierunkiem, który sobie obrałam. W ubiegłym roku byłam na wolontariacie w Indonezji, a kolejny planuję w przyszłym roku. Fajnie, dużo się rzeczy udało, pewnie jeszcze wiele przed panią. Mam nadzieję. Bo były, wiem, że też różne fajne fascynacje damsko-męskie w tej Kolumbii. Były, tak. Oczywiście, no bez tego się nie da. Szczególnie jak jest się blondynką. No właśnie. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i myślę, że dla wielu z nas słuchających tej historii gdzieś się zapala takie światełko, że warto poszukać takiego miejsca dla siebie, gdzie można po prostu zrobić coś dobrego nieodpłatnie. Zdecydowanie. To naprawdę zmienia perspektywy i kompletnie zmienia życie. Bardzo do tego zachęcam. Monika Bębnowska była dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Ja państwu bardzo dziękuję za cały sezon, który zamykamy tą rozmową, ale na pewno usłyszymy się już we wrześniu. Dziękuję i może tym razem nie garbarek, który kończy Godziny Prawdy, ale kolejna piosenka z tamtego rejonu. Co pani zaproponuje? Tak, to będzie Juanes i to będzie piosenka, którą ten zespół zagrał po wręczeniu pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Manuelowi Santosowi w ubiegłym roku. Gramy zatem i jeszcze raz pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma descanse cuando de amarte se trate. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo derrame. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po najnowszy Smart TV LG 43 cale 4K Ultra HD klasa A za 2399 zł. Szatun, technologia tak ma. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali.